I weź Eskę. Suplement diety HEPA Slimin w trosce o wątrobę i szczupłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a karczoch wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, 19 na zegarze. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka. A przed nami serwis Trójki, który przygotowała i przedstawi Anna Kowalik-Brancati. Oświadczenie premiera i za godzinę orędzie prezydenta w przeddzień 20. rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Zamiast podatku od aut spalinowych, dopłaty do kupna elektryków to jedna ze zmian w KPO. W serwisie też warszawiacy przed Wielką Majówką. Plany mają różne. 20 lat Polski w Unii Europejskiej. O tym będzie mówił w orędziu prezydent Andrzej Duda. To oświadczenie za godzinę, a poinformował o nim prezydencki minister Wojciech Kolarski. Z tej okazji, szczególnej dla nas, dla Polaków, okazji ważnego wydarzenia w naszej najnowszej historii, dzisiaj wieczorem o godzinie 20 prezydent Andrzej Duda wygłosi orędzie. Rano oświadczenie z tej okazji wygłosił premier Donald Tusk. Podkreślił, że przez lata zbudowaliśmy Polskę, która jest ważną częścią Europy. Staliśmy się Europą w pełnym tego słowa znaczeniu. I nie mówię tu o geografii. Mówię o polskim bezpieczeństwie. Mówię o tym, że Polakom, Polkom żyje się z roku na rok coraz lepiej, mimo różnych zakrętów. I mówię o tych podstawowych wartościach, czyli o wolności, godności człowieka, o rządach prawa. To jest Europa. I Polska stała się sercem Europy. A od 15 października cały świat patrzy z taką dumą i czasami zazdrością, że w Polsce udało się potwierdzić, że Zachód jest tutaj. Premier dodał, że jest też niebezpieczeństwo w postaci wschodu i agresywnej polityki Rosji. To wyzwanie, z którym Unia Europejska będzie musiała sobie w najbliższych latach poradzić, dodał Donald Tusk. Dopłaty do aut elektrycznych, dofinansowanie szpitali i pomoc dla rolników. To tylko niektóre zmiany w Krajowym Planie Odbudowy. Rewizją dokumentu zajmowali się ministrowie. Dopłaty do kupna aut elektrycznych zastąpią podatek od samochodów spalinowych. Będą to dopłaty w wysokości 30 tysięcy złotych dla aut ze średniej półki, mówi minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Jeżeli ktoś będzie mniej zamożny, będzie mógł liczyć na trochę więcej. Jeżeli będzie złomowany samochód, znowu będzie można dostać jeszcze trochę więcej. Dokładnie jak będzie wyglądał program dopłat, nad tym już pracuje Ministerstwo Klimatu i na pewno jeszcze w tym roku cały ten program ruszy. Na dopłaty rząd przeznaczy 1,5 miliarda złotych z grantów KPO. Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości odrzucił żądanie Nikaragui. Niemcy nie muszą wstrzymywać dostaw broni dla Izraela. Kraj z Ameryki Środkowej zarzuca rządowi w Berlinie wspieranie ludobójstwa, którego Izrael ma się dopuszczać w Strefie Gazy. Wstrzymanie dostaw broni miało być zabezpieczeniem w tej sprawie. Trybunał uznał, że nie ma takiej konieczności. Decyzja sędziów w Hadze nie oznacza jednak odrzucenia zarzutów przeciwko Niemcom. Tym sędziowie zajmą się w późniejszym terminie. Może to zająć nawet lata. Przedstawiciele Nikaragui twierdzą, że Izrael popełnia ludobójstwo w Strefie Gazy. Według władz środkowoamerykańskiego państwa jest to możliwe również dzięki dostawom broni z Niemiec. Rząd w Managui zarzuca, że Niemcy zatwierdziły w ubiegłym roku dostawy do Izraela sprzętu wojskowego o wartości ponad 300 milionów euro. 10 razy więcej niż rok wcześniej. Berlin odpowiada z kolei, że 98% tych dostaw to nie broń, lecz towary takie jak hełmy czy kamizelki ochronne. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio. Synoptycy zapowiadają słoneczną i ciepłą pogodę na długi majowy weekend. Mieszkańcy Warszawy już pakują walizki, bo odpocząć jest z dala od gwaru miasta, jednak nie wszyscy wyjeżdżają. O ich plany pytała Marta Szulborska. Wycieczka zorganizowana do Amsterdamu, ogólnie do krajów Beneluxu, więc będę zwiedzać na pewno, ale też troszeczkę po prostu chilloutować. Taki mam zamiar. Do niedzieli, także wracamy do Olsztyna, nad jeziorko, właśnie słońce, dobra pogoda, więc zamierzamy skorzystać z tego. W domu na Gocławiu, obok tak zwanego Balatonu Gocławskiego, jeziorka, także wyjadę czasami tutaj na jakiś tam obiad, ot tak. Ponieważ nigdzie nie wyjeżdżamy, postanowiliśmy, że zaliczymy jedno z muzeów i właśnie wyszliśmy z Muzeum Techniki. Jedziemy na Stare Miasto, żeby podziwiać malarzy. Można też wybrać się do Krakowa. Plenerową wystawę rzeźb Pawła Orłowskiego Kontrasty Wawel otwiera w tym sezonie Ogrody Królewskie. Łagodna roślinność wawelskich ogrodów została zestawiona z ostrymi konturami współczesnych rzeźb, mówi Andrzej Betlej, dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu. Mamy do czynienia z rzeźbą, która odwołuje się do sztuki dawnej, a jednocześnie prezentuje kubistyczne, bardzo nowoczesne formy. Jest to pozorny kontrast.

Sam Vincent, czyli Annie Clark, na rozpoczęcie naszego spotkania. To chyba też było oczywiste, że zaczniemy od, według mnie, najgłośniejszej międzynarodowej piątkowej premiery. All Born Screaming to wydawnictwo, które gra mi nieustannie przez cały weekend. Grało też wczoraj i gra dzisiaj na antenie Trójki. Myślę, że nie jestem w tym słuchaniu tego albumu na zapętleniu odosobniona. Annie Clark stworzyła tę płytę całkowicie po swojemu, na swoich zasadach, także wydając ją również pod szyldem swojego wydawnictwa. No a album wzbogacony jest także sekwencjami granych instrumentów na żywo przez znanych muzyków, m.in. Dave'a Grohla czy Kate de Le Bon. To jest już siódme wydawnictwo w twórczości Sam Vincent, trzykrotnie nagradzanej artystki nagrodami Grammy. No a tutaj usłyszymy w końcu surowość w brzmieniu, za którą pokochały ją może nie miliony fanów, ale na pewno kilka tysięcy osób z pewnością. Przekroczenie wszelkich granic własnych możliwości twórczych także, ale także i nieodpuszczanie i taka swoboda w tworzeniu, która jest oczywiście słyszalna. I my dzisiaj trochę o porzucaniu schematów, trochę o odpuszczaniu, a także dopieszczaniu materiału, dania sobie trochę tej przestrzeni na wzbycie tych dźwięków w bardzo ciekawy, atrakcyjny sposób, powiemy. A przed nami kolejna nowość, która już pojawiła się w Trójce i to nie raz, ale to świadczy tylko o jednym, że wskakuje na rotację. Niulo Feriania i Like I Say, I Run Away. I run away. Some more precious time I can never lose. It's a state of mind. No, it's coming up. Like I say, like I say, like I say, she run away. Cause I won't cross this line. I could really lose you in time to time. No, it's coming through my speaker. Yeah, it's coming through my bedroom. Cause I feel like all my friends, they don't read my mind. The minute I'm not in control, I'm tearing on the side. Fill up on the feeling, fill up on the light. If I'm falling out with you, cause if you can't hold my hand, just feel alive in the early morning shoes. Like I say, I run away. We run out precious time. I don't wanna do this unless you mind. No, it's coming down. Like I say, like I say, like I say, I run away. Cause I know what that shit's like. I could really lose you in time to time. No, it's coming through the speaker. Yeah, it's coming through a bedroom. I know you're gonna meet her. Yeah, she's coming to your rescue. Does it feel like all you have is splitting black and white? The minute I'm not in control, I'm tearing on the side. And I can't stop you leaving. It's the biggest fear of mine. If I'm falling out with you, cause if you can't hold my hand, just the feeling is endless. I'm flying with no propellers. Too much on the line to risk the wind. So so I won't let the doors close within. The morning just turned to evening. The mirror can tell that I'm leaving. The pain is just too strong to hold in. I'm on my way, so don't change your pin. So baby, I'll come home. So baby, I'll come home. So baby, I'll come home. See, I don't know where I'm going. I'm caught up, lost in the moment. Who knows what's the best thing to do? All I know is this life is cruel. Imagine, imagination is greater. You gotta believe, never waver. As clear as the water, I see this blue. Will never stop me from getting to you. So baby, I'll come home. So baby, I'll come home. So baby, I'll come home. I'm on my way. Jeżeli ktoś jeszcze nie zna Bad for Lashes, to zachęcam do zanotowania i zapisania tego przydomku artystycznego brytyjskiej artystki. Za Bad for Lashes kryje się Natasha Khan, która na fali różnych emocji związanych z urodzeniem córki postanowiła stworzyć koncept album oparty o macierzyństwo i relacji matka-córka. Wydawnictwo The Dream of Delphi, Delphi od imienia jej córki, ukaże się już 31 maja, a tytuł singla, który przed chwilą pojawił się na antenie Trójki, Home, myślę, że idealnie odzwierciedla tą atmosferę bycia w przyjemnym, bezpiecznym miejscu. No i o tych tytułach i nawiązaniach do nich także dzisiaj jeszcze w rotacji powiemy. A przed nami utwór, który w bardzo lekki sposób mówi o sprawach i emocjach nie do końca łatwych i prostych. Tak ku wprowadzeniu w temat burzy, która nadchodzi wielkimi krokami. Teraz podoba twój świat. Znów jest to czysty i cię bierze do tańca. Mój ma kontuzję i się w bólach wzrasta. A ty jak? Naprawdę życzę, żebyś dobrze się miał. Zdobywaj szczyty i już bądź najlepszy.

Powoli wątki w naszej audycji się ze sobą łączą, relacje trudne, wymagające poświęceń, postawienie w końcu na siebie, swoje emocje i ostatecznie okazuje się, że wszystko może być okej. It's all right, Baby Rose i Bad But Not Good przed chwilą na antenie Trójki. Zanim przywitamy się z naszymi gośćmi, którzy już tutaj w blokach startowych stoją przed studiem Trójki, to warto przypomnieć, że Bad But Not Good wystąpi w Polsce lada moment, bo już 24 maja w Muzeum Łazienek Królewskich w Warszawie. Jest to dosyć, przyznam, nietypowe miejsce do słuchania tego typu zespołu, więc myślę, że to całkiem uatrakcyjnia całą formułę. No a ich kolejne, tym razem wydawnictwo Slow Burn pojawia się w Trójce w rotacji także, gdzie zostało stworzone we współpracy z Amerykanką o pięknym soulowym głosie Baby Rose. W wydawnictwie rozkoszować się mogą fani bluesa, muzyki country, rocka, mieszanka, po którą po prostu warto sięgnąć, która też niestety, czy stety, szybko się kończy, bo trwa zaledwie 23 minuty. Niewiele dłużej trwa nowy album Poli Hobot i Adama Barana i za chwilę o tym albumie więcej na antenie Trójki, a teraz gramy utwór podobno z albumu Burza. Yeah. Pola Hobot i Adam Baran w utworze podobno z najnowszej płyty Burza. A tak się składa, że Pola Hobot, piosenkarka, autorka tekstów, kompozytorka jest już z nami. Dobry wieczór, cześć. Dobry wieczór. No i nie mogło zabraknąć również Adama Barana, gitarzysty i również kompozytora. Witaj w studiu Trójki. Cześć, dzień dobry. Przychodzicie dzisiaj z okazji wydania swojego drugiego albumu pod tytułem Burza. Emocje już trochę opadają, czy nadal buzują Pola? Jak włączam sobie te płyty, to nadal buzują, bo pewnie bym zaraz coś tam jeszcze, wiesz, pozmieniała i w ogóle. A że ten proces był, jaki był, no to... No nie, ale już jakoś tak powoli krzepnie ten temat chyba. Co, jak ty czujesz, Adaś? Nie, no jeszcze są emocje cały czas. Ja przynajmniej odczuwam dalej. No bo tak, materiał już był ograny na żywo. Jeszcze ostatni koncert przed nami, więc też ten odbiór trochę się na pewno przynajmniej u was zmienia. Nie? Tak. No my zrobiliśmy w ogóle taką ciekawą rzecz, bo wyszliśmy do ludzi z materiałem przed premierą płyty. Co prawda wiadomo, że te wersje i te aranże były inne niż te, które znajdują się na płycie i wiesz, że też potem miałam taki lekki stresik, że Jezus, a może nie wiem, te wersje płytowe jakoś tak, nie wiem, nie zażrą aż tak jak na tych koncertach, coś tam. Ale nie, ale odbiór jest naprawdę cudowny i bardzo się z tego cieszymy. No i przed nami koncert premierowy, to już będzie taki full koncert z całą płytą, więc nie możemy się doczekać. Bardzo podoba mi się nawiązanie do tytułowej burzy w przypadku tak emocjonalnego albumu, jako zjawiska pogodowego, ale także jako tej metafory do naszego życia. Też długo myślałam o waszym procesie tworzenia tej płyty, no bo jednak mamy 5 lat, a nasze emocje szybko się zmieniają i uczucia także pod wpływem jakiejś chwili, ale także i pod wpływem jakiejś sytuacji, zdarzeń. W takim razie, jak udało wam się spiąć ten album w tak spójną opowieść w ciągu takiego czasu rozległego? Szczerze? Nie mam pojęcia w ogóle, jak my dokonaliśmy. Ja też nie mam pojęcia. Okej. Nie wiem, jak to się stało. No, jest dużo ciekawych historii stoi za tym krążkiem. No faktycznie, generalnie w trakcie się rozpadaliśmy. Już mieliśmy takie założenia, że to jest nasza ostatnia płyta razem. Dzisiaj chyba tego nie podtrzymujemy, chociaż nie wiadomo, wszystko się może wydarzyć. Ale faktycznie są na niej utwory, które napisaliśmy jako pierwsze, oj nie wiem, z 3-4 lata temu. I są na niej utwory na przykład takie jak Maj, który napisałam... Dosłownie wleciał jako jeden z ostatnich, na ostatnim rzutem na ten krążek. Napisałam go o godzinie 12, a o 17 tego samego dnia go nagrałam po prostu naszego wspierającego nas producenta Jerego Hensla. Więc faktycznie to jest taka podróż, kurczę, no dosyć mocarna, jeśli chodzi o tą naszą ewolucję, też taką emocjonalną. Tak miało być. A jak ta burza wyglądała emocjonalną u Adama? No, tak naprawdę dla mnie to był bardzo też specyficzny proces, bo akurat byliśmy jeszcze w międzyczasie, w te 5 ostatnich lat, wydaliśmy epkę i jakby proces pisania tej epki był taki bardzo zaskakująco łatwy i tak naprawdę, gdy zabieraliśmy się za pisanie pierwszych numerów na płytę, spodziewałem się, że też pójdzie bardzo łatwo, a tutaj okazał się ten proces zupełnie inny. Momentami był nawet wycieńczający emocjonalnie, no ale udało nam się jakoś to okiełznać, udało nam się dojść do porozumienia, no i mamy płytę. Czy w takim razie ta nutka improwizacji ze świata jazzu u ciebie, Adam, wygrała z Poli dążeniem do doskonałości, czy nie do końca było takie to proste? Ja też, mówiąc o tym, że był dla mnie czasem wycieńczający emocjonalnie ten proces, to mówię nawet o takim właśnie swoim stanie, że myślałem, że nie jestem na przykład takim perfekcjonistą, jakim się okazałem być na przykład podczas procesu tworzenia. Myślałem, że też o wiele rzeczy pójdzie mi po prostu łatwiej z samym sobą. A często ja po prostu sam stawiałem sobie jakieś takie bariery podczas tego wszystkiego, co robiliśmy. To w takim razie nawiążę na chwilę do tych tekstów, bo z jednej strony ta poetyckość się pojawia na tej płycie, no a z drugiej strony mamy wprost wypowiedziane, że ten album jest o trudnej relacji, być może miłości, gdzie cały czas zastanawiamy się, kiedy przyjdzie ten słoneczny dzień. I myślę, że to jasne odczytanie tej płyty jest jej po prostu siłą. Może tak być. Jeśli tak, to będziemy z tego bardzo... Będziemy ucieszeni. No wiesz, to jest cudowne. Wczoraj dostałam takiego SMS-a. Nie zdradzę autorki, ale dostałam takiego SMS-a od dziewczyny, która odsłuchała tego albumu i napisała, że jest właśnie w trakcie jednego z najtrudniejszych rozstań w swoim życiu i słucha albumu. I on nie pomaga na łzy, ale wzmacnia. Więc tak sobie pomyślałam, że okej, no to misja chyba, challenge accepted, misja się udała. Trochę też o to mi chodziło i trochę też taka konstrukcja tej płyty jest, że przychodzimy od tego wrzasku do jakiegoś takiego momentu kojenia i akceptacji tego, że coś może się skończyło. Nie, ja też pytam się o to w kontekście tego natłoku i wysypu wypowiedzi artystów o tym, że każdy ma dowolność interpretacji. I to już się stało tak powszechne i tak oklepane z drugiej strony, że ta zero-jedynkowość, która się tutaj pojawia, wręcz przeciwnie, jest kluczem do sukcesu. I w końcu mamy powiedziane coś wprost i nic nie stoi na przeszkodzie, żeby tym bardziej jakoś się z tym utożsamiać, Adam. To prawda, konteksty są może, konteksty tych historii, o których ja opowiadam, może są jakby, dają większe pole do tego, żeby jakoś rozumieć to na swój sposób, ale komunikatywność myślę, że jest dosyć jasna i oczywista tutaj. A ty jak czujesz? Tak, ja myślę, że chyba w ogóle pierwszy raz, biorąc pod uwagę nasze dwa poprzednie wydawnictwa, to chyba pierwszy raz też jesteś tak, przynajmniej ja to zauważyłem u ciebie, Pola, jesteś właśnie tak bezpośrednia i tak bardzo wprost. Dojrzewam. O tej dojrzałości jeszcze parę słów powiemy. My teraz słuchamy utworu Mów z albumu Burza w wykonaniu naszych dzisiejszych gości i wbrew temu, co usłyszymy w piosence, mamy jeszcze sporo do omówienia. Tyle tych słów, a nie ma o czym gadać. Pistolet z ust, kłamiesz jak snut. Tyle tych słów, a nie ma o czym rozmawiać. Mało ciebie tu. Ty mówisz, że ja Pola Chobot i Adam Baran są dzisiejszymi gośćmi rotacji. Rozmawiamy o ich drugim studyjnym albumie, długogrającym, Burza. Dzisiaj w rotacji pojawia się właśnie taki motyw dania sobie czasu, dania sobie przestrzeni na to, aby stworzyć płytę, jaką by się chciało słuchać na zapętleniu. I czy w waszym przypadku tak jest? Chyba można powiedzieć, że mission complete. Tak, myślę, że tak. Zdecydowanie. Nie, no, jestem bardzo dumna z tej płyty, naprawdę. Różne rzeczy mówiłam po drodze i miałam ochotę uciec z kraju na dzień przed premierą. A w dzień premiery odsłuchiwałam i po prostu dowalałam się do wszystkiego, co na niej było, ale z każdą kolejną mijającą minutą i sekundą jednak dochodzę do wniosku, że jestem z niej dumna. Adam, a ty? Ja też jestem z niej dumny. W sumie też przez to, że ten proces jakby i tak długo trwał, teraz jakby wracają te wszystkie emocje, jak się odsłuchuje. No bo to też jest tak, że jakby od momentu już jakby miksów tej płyty, nagrania tych piosenek minęło w sumie dużo czasu i teraz sobie można tak wrócić jeszcze raz trochę do tego wszystkiego, co się na przykład działo 2 lata temu, jak napisaliśmy. Na przykład tą piosenkę, która teraz przed chwilą leciała. I jak słucham, to w sumie też mam jakieś takie uczucie satysfakcji. A piosenka, która przed chwilą leciała, to utwór Move, na którym usłyszymy gościnny występ Kati. No właśnie, no bo płyta też składa się z 11 utworów. Wśród nich, oprócz Kati, gościnny występ usłyszymy Ofelii. Z założenia to miały być te kobiece perspektywy, czy to już moja nadinterpretacja, Pola? Tak, chciałam. Zależało mi na tym, żeby tam były kobiety, które mają jakąś taką interesującą emocjonalność i nie mają lęku przed dzieleniem się nią. Dlatego padło właśnie na Kati i na Ofelię. No i super, bo zrodziły się też z tego bardzo fajne relacje. No, z Katią jesteśmy odnalezionymi siostrami. W ogóle to jest jakieś zupełnie niesamowite, że połączyła nas piosenka. No a z Ofelią macie bardzo podobne barwy głosów też. To się bardzo ładnie przeplata, więc połączenie dwóch takich barw, no, sprawia, że... Tak, to też... Bardzo ciekawe. To też było super. W ogóle dla nas też zaproszenie dziewczyn było jakimś takim wyjściem poza strefę komfortu, jakimś takim... Wiesz, do tej pory nasze procesy pisania, komponowania, tworzenia były takie bardzo insajderskie. Nie wpuszczaliśmy w ogóle do tego szczelnie zamkniętego po prostu pokoiku żadnych ludzi z zewnątrz. Ten proces pisania tej płyty też trwał, więc czuliśmy, że wpuszczenie dziewczyn z ich emocjonalnością i z ich wrażliwością po prostu jakoś tak odświeży też nasze spojrzenie na te utwory. No to teraz trochę o warstwie tej instrumentalnej. Zauważyłam odwagę w prowadzeniu kompozycji tej płyty. Bardzo podobają mi się pioruny, które są w formie gitar. To bardzo na plus, ale także syntezatory i Pola odważyła się piana. Adam, czy to twoja zasługa? No, mogę sobie trochę jakby tą zasługę, że Pola w ogóle zaczęła grać na pianinie, przepisać. Może troszkę. Nie, że grać, tylko że grać publicznie. Może grać publicznie, oczywiście. To jest różnica. Bo grałam generalnie w zaciszu domowym przez dłuższy czas, ale... Tak, ale stwierdziliśmy, namówiłem w końcu Pola, musisz zagrać najpierw na płycie i później grać na koncertach wszystkie partie, bo grasz świetnie. Pola długo nie chciała mi w to uwierzyć, ale w końcu się przełamała na poprzednim albumie. No i ten album już jest, no może nie chcę powiedzieć zdominowany przez piano, bo jednak moja gitara gdzieś tam kontruje mocno Polę, ale jest tego piana bardzo dużo i praktycznie w większości piosenek Pola zagrała na pianie, a bardzo dużo piosenek napisała też na pianie. No ale u ciebie na pewno też zaszła jakaś ewolucja w graniu. Tak, no moje granie to jest chyba ciągła ewolucja i myślę, że większość chyba muzyków, jeśli nie wszyscy, tak mają. W moim przypadku ona wynika, i chyba od zawsze tak było, z inspiracji i z tych muzyków, których słuchałem w danym momencie. Zawsze ta muzyka, i myślę, że zawsze tak chyba już będzie, że zawsze słuchanie, odkrywanie nowej muzyki będzie miało ogromny wpływ na to, jak gram na gitarze i tak było też w tym przypadku. Przez ostatnie 2 lata słuchałem bardzo dużo nowej muzyki, dla mnie przynajmniej. Ja zachęcam, żeby odkrywać tę płytę, bo składa się ona z kilku etapów. Pojawiają się także jakieś wersje instrumentalne, co też myślę, że jest dosyć ciekawym, nie takim typowym rozwiązaniem. No ale już powoli kończąc nasze dzisiejsze spotkanie, czy w takim razie możemy powiedzieć, że albumem Burza zamykacie pewien etap, czy to w swojej twórczości, czy też w życiu prywatnym? Zamykamy? No tak. zamykamy i otwieramy nowy, na pewno. Ja myślę, że ja się w trakcie pisania tej płyty narodziłam jako nowa, być może solowa artystka. To na pewno. Coś takiego się zadziało, że mam takie poczucie, że mogłabym wziąć odpowiedzialność za stuprocentową za swój własny komunikat twórczy, taki mój, już niedzielony 50/50 z Adamem. Więc tak. Adam, u ciebie? Tak. Ja z drugiej strony zauważyłem u siebie bardzo dużą taką tendencję do tego, że świetnie czuję się na drugim planie, jako backgroundowiec. Być może jako sideman też w ostatnim roku, czy w ostatnich 2 latach zacząłem więcej grać właśnie z innymi artystami właśnie jako sideman. I też z drugiej strony bardzo cieszy mnie to, że Pola odkryła w sobie jakby to, żeby działać jako solowa artystka, bo totalnie uważam, że ona ma w sobie na tyle silny głos, że może samodzielnie decydować o wszystkim. I o muzyce, i o tekstach, także... No to nic, tylko przybywać na jeden z ostatnich koncertów na trasie Cisza przed burzą, które już 9 maja w Warszawie, a przed nami także na pewno te letnie spotkania, o których będziecie wspominać. W zasadzie to małe sprostowanie, bo ten koncert już nie będzie Ciszą przed burzą, tak, tylko on już będzie burzą. Więc to będzie burzą, zupełnie inny koncert. No tak, no bo koncert. To już jest koncert premierowy, zgadza tak, się. Tak, to jest koncert premierowy. Dziękuję wam bardzo za to spotkanie, Pola Chobot. Dziękuję i Adam Baran byli z nami w Studiu Trójki. Opowiadali o albumie Burza. My słuchamy teraz utworu Chodźmy do mnie. Jak sen.